رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. کل ہماری سورہ نحل کا اختتام ہوا تھا, اس کی 128 آیات تھیں اور کل الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہو گئی تھی. اب 15 سپارے کا آغاز ہے اور یہ آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل مکیہ سورت ہے اور اس میں تقریباً 111 آیات ہیں, اور جیسے کہ بارہا ہم نے بتایا کہ مکی سورتیں عموماً جمہور کے قول کے مطابق وہ سورتیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں. جو آیات پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی آیات کہتے ہیں, جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی سورت کہا جاتا ہے, اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتیں یا مدنی آیات کہا جاتا ہے. جتنی بھی سورتیں مکی ہیں یا آیات مکی ہیں ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن سے اللہ تبارک, یعنی ایسے مضامین پر وہ آیات یا سورتیں مشتمل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے پر دلالت کرتے ہیں, یعنی توحید کے مضامین ہوتے ہیں, بت پرستی کی مذمت ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, آپ کے فضائل, مناقب, پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات, پھر قیامت کے تذکرے, جہنم کے عذاب کے تذکرے, عموماً یہ پائے جاتے ہیں. اور مدنی صورتوں میں بکثرت احکام ہوتے ہیں, بہت زیادہ احکام بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے ان امور کا خصوصی طور پر بیان فرمایا جو کفار کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کریں اور ان میں اطاعت کا جذبہ بیدار ہو. لہذا آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اسرا لے گئی اپنے بعبدہ, اپنے بندے کو, لیلن, رات کے ایک مختصر حصے میں, من المسجد الحرامی, مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصا, مسجد اقصا تک, الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصا کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں, لنریہ من آیاتنا, اور یہ لے جانا اس لیے تھا تاکہ ہم دکھا دیں اس کو, یعنی اپنے اس بندہ خاص کو, اپنی بعض نشانیاں, انہ ہو السمیع البصیر, بے شک وہ, یعنی اللہ تبارک و تعالی, وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. تو اس میں یہ سفر معراج کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار کے لیے آپ کو معراج کروائی. یہ جو معراج ہے, معراج عروج سے نکلا ہے کہ بلندی کی طرف چڑھنا, یا معراج اس میں آلہ ہے, بلندی پر چڑھنے کا ایک بڑا آلہ. کیونکہ معجزات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے جو کہ پہلے ان کو حاصل شدہ تھی, لیکن بہت سو پہ منکشف نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کی عظمت اور عظمت کے درجات کا اندازہ کر سکیں. تو معجزات کو ظہور ہوتا ہے جس سے ان کے دل پھر اور مزید ان کی اہمیت اور عظمت کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو معراج تھی یہ دو طرح کی ہوئی ہیں, جسمانی معراج اور روحانی معراج. جسمانی معراج ایک مرتبہ ہے اور روحانی معراج کے بارے میں کئی اقوال ہیں, 30, 31, 32, 36 تک اقوال ہیں کہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پہ معراج ہوئی. روحانی طور پہ مطلب سوتے ہوئے, جیسے خواب میں آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پھر آسمان پہ لے جایا گیا اور آپ کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے. تو چونکہ نبیوں کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے, لہذا روحانی معراج بھی آپ کا ایک معجزہ ہی ہے. اور جسمانی معراج یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصا تک تشریف لے گئے, جو تقریباً 6 ماہ کی مسافت پر یہ فاصلہ بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر آسمان دنیا پر, پھر دوسرے آسمان پر, تیسرا, چوتھا, ساتواں, پھر جنت کو ملاحظہ فرمایا, دوزخ کے عذابات آپ نے ملاحظہ فرمائے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ آپ کی حاضری ہوئی, پھر نمازوں کا تحفہ لیا, اور یہ تمام کا تمام رات کے ایک مختصر ترین حصے میں ہوا. جیسے کہ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو یہ میں نے تمام معاملات دیکھے, جب واپس آیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی ہل رہی تھی, اور جس جگہ میں نے وضو کیا تھا وہ پانی جس طرح چل رہا تھا اب بھی چل رہا تھا. گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے سفر کے دوران دنیا کے وقت کو روک دیا تھا اور دنیا ساکت ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام معاملات کرنے کے بعد جب تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے پھر وقت جاری ہو گیا، جو چیز جہاں رکی ہوئی تھی وہیں سے اس نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ جسمانی معراج تھی، جمہور اسی پر متفق ہے، کثیر صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے، اگرچہ بعض نے اس کے خلاف بھی قول کہا ہے لیکن ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے۔ اور یہ جسمانی معراج تھی، اس پر بہت بڑی دلیل لفظ بعبدہی کا استعمال ہے، کہ عبد کلام عرب میں جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، صرف جسم کو کوئی بھی عبد نہیں کہے گا، صرف روح کا نام عبد نہیں رکھا جاتا بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہوتا ہے بندہ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا۔ تو ویسے بھی مطلب عقلی لحاظ سے آپ دیکھیے کہ اگر یہ جسمانی معراج نہ ہوتی بلکہ خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ خواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، تو یقیناً کفار اتنی شدت کے ساتھ اس کا انکار اور رد نہ کرتے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی تھی تو ابو جہل وغیرہ اور دیگر کفاران مکہ جو تھے، سرداران مکہ، یہ سرداران قریش، انہوں نے واویلہ مچا دیا تھا شدت کے ساتھ۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جسمانی معراج کے جواب میں ہی کیا، ورنہ روحانی تو پہلے بھی تھی، خواب تو آپ پہلے بھی سناتے تھے، کسی کو کوئی آبجیکشن پیدا نہیں ہوا، کسی کا ذہن خراب نہیں ہوا، کسی نے اس کے اوپر زبان اعتراض دراز نہیں کی تھی، لیکن جب آپ نے جسمانی معراج فرمائی تو ان کے دماغ مطلب وسوسوں کا شکار ہو گئے اور ان لوگوں نے اعتراض کیا اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ بہکانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی ہی معراج تھی اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اس طرح لے گیا تھا۔ اب یہ کہ بھئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ پہلے یعنی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہی اتنا ہے، جیسے کہ حدیث نے بیان کیا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کو اگر دوڑایا جائے تو 500 سال تک وہ دوڑتا رہے گا، تب کہیں جا کے پہلے آسمان پر پہنچے گا، 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، کہ ساتویں سے جنت کے درمیان ہر ایک کے درمیان اتنا ہی، یعنی 500 سال کا فاصلہ ہے، تو کتنا ہو گیا عرصہ۔ اور پھر نبی کریم ایک لمحے کے اندر واپس آ گئے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے اور پانی وضو کا بھی نالی میں چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں جو عقل کے دائرے میں رہ کر ہی سب کام کرتے ہیں کہ جی عقل تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا، چونکہ یہ نبی سے صادر ہونے والا خلاف عادت کام انسان کی عقول کو عاجز کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، اور عقلیں اس کے بارے میں سوچنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ایک عظیم معجزہ تھا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل کے دائرے میں، عقل کی رسائی تک وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ایک معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا، ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے۔ قرآن میں صراحتاً اس سے آگے کے سفر کا تذکرہ نہیں ہے، وہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے، لہذا جو قرآن سے ثابت ہو اگر اس کا یعنی نص صریح سے واضح آیت سے ثابت ہوتا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور احادیث کریمہ سے ثابت شدہ مضمون کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ لہذا اگر کوئی سفر معراج کا مطلقاً انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے لیکن احادیث کا انکار کرتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو تو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس سے آگے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو اب وہ کافر نہیں کہلائے گا بلکہ گمراہ کہلائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ پاک کا لفظ اس لیے پہلے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے انکار کریں گے، یعنی ایک بشر کی کیسے طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے۔ وہ کیونکہ نبی کریم کو اپنی مثل بشر سمجھا کرتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں ضرور تھے، لیکن آپ کی بشریت بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ کامل تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک سبحان کا لفظ بیان فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اگر آپ بشر کی طرف تم توجہ کرو تو شاید تمہارے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے نہیں تھے بلکہ ان کو لے جایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے عظیم قدرت والا ہے، لہذا وہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں، یہ برکتیں دینی بھی تھیں دنیاوی بھی تھیں، کہ وہاں پہ سبزہ بہت تھا، بہت پھل بکثرت پیدا ہوتا تھا، کھیتیاں بہت زیادہ تھیں، پیسہ تھا، مال تھا، تو اس اعتبار سے اس میں دنیاوی برکتیں، اور روحانی برکتیں اس لیے تھیں کہ تقریباً بہت کثیر انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لائے، وہاں پہ قیام بھی فرمایا، عبادات کی، اس لیے نبیوں کے قرب کی برکت بھی اس مقام کو حاصل تھی۔ تو یہ بے شمار برکتیں چونکہ تھیں، اللہ نے خصوصی طور پہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ایک علت بیان فرمائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو یا اس اپنے بندہ خاص کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں۔ من تبعیدیہ ہے، یعنی بعض نشانیاں، کل نشانیاں اللہ نے وہاں نہیں دکھائیں، بعض نشانیاں دکھائیں، اور وہ بعض نشانیوں سے مراد یہی تھا کہ بعضوں نے تو کہا کہ وہیں پر مسجد اقصا کے اطراف میں کچھ نشانیاں دکھائی گئیں وہ مراد ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے آگے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جب آسمانوں پر لے کر گیا، جنت دوزخ کے، اللہ اپنے حبیب کریم کو جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کے جو معاملات تھے وہ دکھائے، تو یہ ہیں عظیم نشانیاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یقینی علم عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر کے علم کو حاصل کیا، ہم نے خالی سن کر حاصل کیا، اس پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن نبی کریم کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا تھا اللہ نے آپ کو وہ دکھایا اور آپ نے دیکھ کے اس کا علم حاصل کیا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سفر معراج پہ انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا، جسے آگے آیات آئیں گی تو اس کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ ہم آگے چلتے ہیں، وآتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، وجعلناہ ھدا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز، کام کرنے والا، کام کا کفیل مت بناؤ، نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور تورات کے عطا فرمانے کا مقصد عظیم بیان فرمایا کہ اس کتاب کو ذریعہ ہدایت بنایا جائے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز ہدایت کے حصول کا مطلب اس کے صحیح مضامین یا حق مضامین کا اقرار کر لینا، ان کو تسلیم کر لینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تقاضوں کے مطابق جب تک انسان عمل نہ کرے ہدایت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ میں نے بارہا مثال آپ کو پیش کی کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، بیٹے نے سنا، سننے کے بعد غور کیا، غور کرنے کے بعد اقرار کیا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن ہی دیکھا کہ وہ پھر سگریٹ پی رہا تھا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس لڑکے نے اپنے باپ کی بات سے ہدایت حاصل کی، بلکہ ہر ایک اس کو ملامت کرے گا۔ تو معلوم ہوا غور سے سن لینا، غور و تفکر کرنا، اقرار کر لینا، یہ کافی نہ ہوا، عمل بھی چاہیے تھا۔ جب عمل اگر بچہ کرتا تو ہم کہتے بھی واقعی اس کو تو ہدایت مل گئی، ماشاءاللہ دیکھیں اس نے سیرت چھوڑ دی۔ تو اسی طریقے سے اگر تورات کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کے مضامین کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو پھر تکمیل ہدایت ہوگی۔ یہی قرآن کا معاملہ ہے کہ ہمیں چاہیے قرآن کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کے جو جتنے بھی مضامین ہیں ان کے درست ہونے کا، حق ہونے کا اقرار کریں، اور پھر جہاں جہاں وہ مضامین ہم سے کسی عمل کا تقاضا کر رہے ہوں ان عمل کو کرنے کی کوشش کریں، تب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ خالی قرآن کی عربی عبارت پڑھ لینا، خالی ترجمہ پڑھ لینا، اس کو حق کتاب قرار دے دینا، یہ ہدایت کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت بناؤ، توکل کی طرف مکمل طور پہ دعوت دی گئی کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے جیسا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ویسے تو دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کو کاموں کا وکیل بناتا ہے، بھروسہ بھی کرتا ہے، لیکن جس طرح کا بھروسہ اللہ کی ذات پر چاہیے ویسا بھروسہ کسی اور پہ نہ کرو، اسے معبود حقیقی سمجھ کر، سب سے عظیم کارساز سمجھ کر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ایسا بھروسہ غیر اللہ پہ جائز نہیں۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے ذریت، یہ خطاب ہے، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے جتنے آپ کے متبعین تھے انہیں کشتی میں سوار کیا، اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیا گیا تھا، تو جتنے ان لوگوں سے نسلیں پیدا ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، ذریتا اے ان کی اولاد، من ذریتا من، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کانا عبدن شکورا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ تو یہ بھی مدح فرمائی نوح علیہ السلام کی کہ ان کی قوم کو خطاب کر کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام بہت ہی شکر گزار بندے تھے، اور اس طرح کے مناقب بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو سننے کے بعد وجہ قرب الہی کو جانے، اور اس سبب اس علت کو خود بھی اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور قرب الہی اس کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ذرا ضرور بڑا غرور کرو گے، یعنی تنبیہ فرمائی کہ تم زمین میں فساد مت کرنا، غرور مت کرنا، لیکن تم ایسا ضرور کرو گے۔ پہلے ایک مرتبہ انہوں نے کئی مرتبہ فساد کیے، جن میں سے ایک بت پرستی، اور اس کے بعد جب توریت ملی پھر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ تم پھر زمین میں فساد کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تم پر اپنے بندے جیسے سخت لڑائی والے، تو تم پر اپنے بندے بھیجے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بھیجا، أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو سخت لڑائی والے تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے ضرور پورا ہونا تھا۔ تو یہ اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو بعد میں پھر یہی بنی اسرائیل میں بھی شامل ہوئے، اور مزید ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فساد کے عذاب کے طور پر تم پر ظالم قوم کو مسلط کیا تھا۔ یہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا تھا جو کافر تھا، اور اس نے اپنی فوج کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا، ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، یہ اس کا تذکرہ ہے، اور حملے کی وجہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ تم زمین میں چونکہ فساد کیا تھا، تم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالی کی اکثر عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو وسعت دے دیتا ہے، اور وہ ان پہ غلبہ کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور یہ پورا واقعہ ہم کل کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد